babam sezer beni de döyer sevdiğim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Kapı kapı gezerim, kapıda boncuk düzerim. Alacaksan al beni, bu canımdan bezerim. Alacaksan al beni, bu sevdadan geçerim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Yar boncuklu küpem var, gırma kekül tepem var. Sen beni istemezsen, ayağımı öpem var. Sen beni istemezsen, ayağımı öpem var. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Gel beri alışalım, otlukta buluşalım. Sen benim ol ben senin, anlaşıp birleşelim. Sen benim ol ben senin, anlaşıp birleşelim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döger sevdiğim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döger sevdiğim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döger sevdiğim. Cama da vurma cam şıngılar sevdiğim. Anam duyar babam sezer beni de döger sevdiğim.